ziceai cu mai treci, mă. Și nu vrei să mă înțelegi, mă. Să nu te duci de la mine, o tinerețe, doar știi ce-am făcut cu tine, o te privesc și te măsor, o tinerețe, că tu mă lași prea ușor, măi. Tinerețea e frumoasă, ca pomul cu frunzele, of, tinerețe, când îl bate soarele, of, ca o viță pe arat, of, tinerețe, este lucrul cel mai drag, măi. Să te întorc la cuibul tău, măi.